luar biasa. Masalah sem uwes, susah senengnya uwes, isulan riko tau livia kialan samorong. Terus biar nong pianyu kotor nengungan lepu mengelakoni walasang onoring hati. Isung sing kira marang dong riko sing awe awe ati wes kadong thank you.